jadi salah pasti ketahuan belaka. Bang bang pun akan pulang kali. Siapa yang tentu nembak raja maling. Musuh dalam selimut sama juga maling. Ulang mau tentu di belakang ngomong miring. Oh.